ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید القودین و ثقلین والفریقین من قرب و من اجامی رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ کی ذات اکبر ہدیہ تن تو آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 27واں پارا سورۃ الحدید کی آیت نمبر 11 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرمائیں, پھر اس کے بعد مسلمانوں مومنوں اور کفار کا ذکر کیا, پھر مومنوں کو ابھارا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. کیوں نہیں خرچ کرتے کہ جب ہر چیز اللہ ہی کی ہے, اور جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا, اور جس نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا اور خرچ کیا, وہ ان جیسا نہیں ہو سکتا. وہ تو بہت درجے بلند ہیں, لیکن ہر ایک سے اللہ نے جنت کا ہے. آج اللہ عز و جل خرچ کرنے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ جل مجد الکریم کو قرض حسنا دے. اللہ, یہ رب کریم کا کمال کرم ہے, کمال مہربانی پتا ہے طرح کہ مجھے اللہ دیکھیے, مالک مکان کرائے دار سے کہے کہ تیری مہربانی ایک کمرہ اس میں سے مجھے بھی رہنے کے لیے دے دے, کتنا عجیب لگتا ہے. کون سا ایسا مالک مکان ہوگا جو اپنے کرائے دار کی منتیں کرے بلا مثال و تمثیل. دیتا رب ہے, کرم میں ابھی رب فرماتا ہے, لیکن کیا کہہ رہا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. مال رب کا, دولت رب کی, لیکن کریم اس سے جو مانگ رہا ہے تو قرضہ لے کے, قرضہ کہہ کے مانگ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ قرضہ قیامت کے دن ادا کر دوں گا, میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرماؤں گا, میں تجھے اس کے بدلے میں عزتیں عطا فرماؤں گا, میں اس کے بدلے میں تجھے جو ہے دنیا و آخرت کی سربراہی عطا فرماؤں گا، کرم نوازیاں عطا فرماؤں گا، عزتیں عطا فرماؤں گا، میں تجھے ذلتوں سے بچا لوں گا، میں تم پر کرم نوازی کروں گا، کس کے بدلے تو مجھے طرز ہنسنا دے دو۔ لیکن افسوس کہ ہم دنیا پر تو جو ہے اعتماد کر لیتے ہیں، دنیا داروں پر تو اعتماد کر لیتے ہیں، ہم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم دنیا داروں کو دے دیں گے، ہم دنیا داروں کو جو ہے اپنے دوست احباب کو ادھار دے دیں گے، قرض دے دیں گے، لیکن رب کریم قرض مانگتا اس کو نہیں دیتے۔ ہمیں رب کریم کی باتوں پر اعتماد نہیں۔ رب کہتا ہے ایک کے بدلے دس، دس کے بدلے ایک کے بدلے ستر، بلکہ بعض اوقات بغیر حساب کے دوں گا۔ ہمیں کوئی آدمی کہے، یہ دیکھا آپ نے روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، روز خبروں میں سنتے ہیں کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی جی فلاں پیر صاحب آئے اور انہوں نے کہا میں تمہاری دولت کو دگنا کر دیتا ہوں، وہ دولت ان کو دے دی، وہ لے کے رفو چکر ہو گیا، سونا دے دیا۔ لوگوں پر اعتماد ہے، جیلی پیروں پر اعتماد ہے، ٹھگوں پر اعتماد ہے، ڈاکوؤں پر اعتماد ہے کہ یہ ہمیں ڈبل کر دیں گے، جو کہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ رب ڈبل نہیں، رب ستر گنا کہہ رہا ہے، رب بغیر حساب کے کہہ رہا ہے، لیکن رب کریم کی بات پر ہمیں اعتماد نہیں۔ ہم دنیا دار جھوٹے لوگوں پر تو اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے مجھے قرضہ دو میں تمہیں ادا کروں گا، لیکن ہم نہیں دیتے۔ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ کی باتوں پر ہمیں جو ہے وہ اعتماد نہیں، حالانکہ رب کیا کہتا ہے بھائی دفاع ہوں، میں اس کو دونے کر دوں گا، میں اس کو بڑھا دوں گا، لہو اللہ اجر کریم، اور پھر اس کے ساتھ اجر کریم بھی دوں گا، تمہیں جو تم دیتے ہو ایک کے بدلے ستر دے دوں گا۔ اللہ کی راہ میں دینے والے، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ مشہور ہے تو بنی اسرائیل کی روایات میں سے، لیکن بارہ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ جل مجد الکریم سے کلام کرنے جاتے تھے تو ایک دن ایک راستے میں آدمی ملا اور اس نے گزارش کی، موسیٰ کئی کے دن فاقے سے گزرتا ہے، کھانا نہیں ملتا، میری قسمت میں کیا ہے؟ اللہ کے حضور عرض کر باری تعالیٰ، زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا لوں، میری حسرت ہی نہ رہ جائے، جتنا میری قسمت میں ہے مجھے ایک بار ہی دے دو، مجھے ایک بار دے دو، یہ روز کا جینا مرنا جو ہے اس سے تو میں تنگ آ گیا، میں چار دن پیٹ بھر کے کھانا تو کھا لوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری پالا فلاں تیرا بندہ کہتا ہے مجھے ایک بار ہی دے دے، کہے اگر ایک بار دے دوں تو وہ تو چند دنوں کا اس کا کھانا ہے، بعد میں کیا کرے گا۔ باری پالا اس نے دعا کی ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا، فرمایا چلو ایک بار ہی دے دیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو اس کے پاس کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی، کہا لے یہ تیری ساری قسمت تجھے مل گئی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی حضرت موسیٰ کئی دنوں مہینوں کے بعد آئے تو وہاں تو ڈھیر لگے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا کہ تجھے تو اللہ نے جو کوئی تیری قسمت میں سب کو دے دیا اور یہ ڈھیر کہاں سے آ گئے؟ تو کہا کہ بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ کریم سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ اے باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا جو کچھ اس کی قسمت میں سب کچھ دے دیا، اب اس کی قسمت میں کچھ نہیں تو اس کے پاس تو ڈھیر لگے ہوئے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہو کہ مجھے قرض دے رہا تھا، وہ جو آتا میرے نام پہ اس کو دے دیتا تھا، تو میں نے پھر اس کے رزق کو بڑھانا شروع کر دیا، اب وہ مجھے ایک دیتا میں ستر دیتا ہوں، وہ ایک دیتا میں سو دیتا ہوں، وہ ایک آدمی کو کھلاتا ہے میں اس کے سالوں کے ساتھ سے اس کا رزق بڑھاتے جا رہا ہوں، تو وہ مجھ پر احسان کرتا ہے میں اس پر احسان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، رب کریم بڑا وعدہ وفا ہے، فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے کہ میں فیدائفا ہوں، میں اس کو بڑھا دوں گا، اور یہ دیکھ لیجئے یہ اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، کبھی ان کے جیبیں خالی نہیں ہوئی، کبھی وہ بھوکے نہیں رہے، کبھی ان کی کبھی ان کو ذلت نہیں ملی، جو رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر کے والد ماجد صحابی رسول ہیں، تو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا، کیا کرتے لوگوں سے ادھار اٹھاتے اور اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے، گھر جانے سے پہلے اللہ کی راہ میں سب کچھ تقسیم کر دیتے، اب شوق تھا رب کی راہ میں تقسیم کرنے کا، کرتے کرتے قرضہ 600,000 کا ہو گیا، اور ادھر سے جنگ احد آئے گی، جنگ احد میں آپ گئے تو شہید ہو گئے، اللہ اکبر، اب 600,000 کا قرضہ اور وہ شہید ہو چکے لوگ حضرت جابر سے کہتے ہیں ہمارا قرضہ دو. اب وہ تو اپنے آپ پہ تو استعمال نہیں کرتے, رب کی بارگاہ میں دیتے. حضرت جابر پریشان ہو کے آقا کی بارگاہ میں آ گئے, میرے آقا میرے والد ماجد پر 70,000 کا قرضہ تھا, تو میرے والد ماجد جو ہے وہ تو شہید ہو گئے, تو میں قرضہ کیسے دوں, میری تو کھجوریں بھی آج کل اس بار بالکل کم ہوئی ہیں. تو میرے محبوب کریم نے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا, جابر اچھا جاؤ آج مدینے میں اعلان کر دو جس نے تجھ سے قرضہ لینا ہے وہ کل صبح تیرے باغ میں آ جائے. آقا دوں گا کیا, فرمایا تم لوگوں کو کہہ دو اور جب تک میں نہ ہوں کسی کو کوئی چیز دینی نہیں ہے, میرے آنے کے بعد دینا ہے. حضرت سینا جابر نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا, جس نے قرضہ لینا ہے میرے والد سے وہ صبح میرے باغ میں آ جائے. لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, منہ پکڑنے لگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ اس کی کھجوریں تو ہوئی نہیں ہیں تو دے گا ہاں سے. اچھا چلو دیکھتے ہیں, اعلان جو کیا ہے تو چلتے ہیں. کچھ قرض کھا آ گئے اور کچھ جنہوں نے نہیں لینا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے کہ کہاں سے دیتا ہے اج کا قرضہ. اللہ اکبر. اب سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا, لوگ کہہ رہے ہیں جابر دو ہمیں, تو حضرت جابر کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ میرے آقا کو آ لینے دو, اللہ کے محبوب کو آ لینے دو. اتنی دیر میں میرے آقا تشریف لائے, سارے مدینے والے اکٹھے ہیں. میرے آقا نے دیکھا کہ تو تھوڑا سا ڈھیر لگا ہوا ہے, وہ تو ایک کا قرضہ بھی پورا نہیں ہوتا. میرے آقا کریم نے ان کھجوروں کے ارد گرد چکر لگایا اور ان کھجوروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر ادھر اس طرف سے کھجوریں تولتے جاؤ اور دیتے جاؤ. حضرت جابر بیٹھے تولنے لگے دینے لگے, شام پڑ گئی, سب لوگ کھجوریں لے کر چلے گئے, سارا قرضہ ادا ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرغی کے انڈے جتنا آقا نے ان کو سونا بھی دیا. تو جابر اس کو دینا نہیں کسی کو, توڑتے جانا ہے اور دیتے جانا ہے. جب شام ہوئی میرے آقا کریم اٹھے, کپڑے جھاڑے اور پوچھا جابر قرض خواہ سارے چلے گئے؟ آقا ہاں ہاں چلے گئے. فرمایا دیکھ لے تیرا سونا اور تیری کھجوریں کم تو نہیں ہوئی. حضرت جابر نے عرض کی اللہ کی قسم آقا پہلے سے کھجوریں بھی زیادہ معلوم ہو رہی ہیں اور پہلے سے سونا بھی زیادہ معلوم ہو رہا ہے. تو جو رب کی راہ میں دیتا ہے رب کریم کبھی اس کو بھوکا نہیں رہتا دیتا, رب کریم عطا فرماتا ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, فیضاعفہ اللہ اس کو بڑھا دے گا, لہو اس کے لیے بلا اجر کریم اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے, اس کے لیے عزت والا ثواب بھی رکھا ہے. قرض کے بدلے قرض بھی دوں گا, پھر ساتھ عزتیں بھی دوں گا, جنتیں بھی دوں گا, عطا بھی کروں گا. تو دو تو اللہ اکبر. جہاں آج کل تو خیر دنیا, لیکن رب کی بارگاہ میں تو قرض کو دینے والا نظر ہی نہیں آتا, بہت کم لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ سودا ہیں. لیکن دیکھیے مومنوں کا ذکر کر رہا ہے, قیامت کے روز مومنوں کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات, تم دیکھو گے جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو, مومنین اور مومنات کو, یف آ نورہم بین اقدار ان کے آگے اور ان کے دانی طرف دوڑ رہا ہے. مومنوں کو قیامت کے روز نور ملے گا. سبحان اللہ. مومن نور والے ہیں, قیامت کے روز نور کے ساتھ بھاگیں گے, نور ان کے آگے پیچھے بھاگے گا. ایک حدیثی میں ہے جیسا کہ مصنف ابن ابی شہبہ کی جلد نمبر 10 میں ہے, سیدنا عبداللہ نے عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو نماز کے بعد ہر فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو اس کو اللہ جل مجدل کی 3 نور عطا فرماتا ہے. ایک جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کو نور عطا فرماتا ہے, جب تک وہ مسلمان قبر میں رہے گا وہ نور اس کی حفاظت کرتا رہے گا, عذاب قبر سے حفاظت کرے گا, ہر بری چیز سے حفاظت کرے گا. دوسرا نور جب وہ مومن قبر سے نکلے گا تو میدان حشر میں دوسرا نور آ جائے گا, اس کی حفاظت کرے گا, اس کے اپنے یعنی جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے لے گا. نہ سورج کی گرمی, نہ زمین کی تپش, نہ گناہوں کا خوف, نہ پسینے میں ڈوب رہا ہے, اس کو نور اس کا جو ہے اس کو ساتھ ساتھ لیے آ رہا ہے. تیسرا نور پھر آئے گا جب مومن پہلا قدم کوئی سرات پہ رکھے گا تو تیسرا نور آ جائے گا, وہ اس کو کوئی سرات سے گزار کر جنت میں پہنچائے گا. ذرا غور و فکر کیجئے جو نماز کے بعد تین بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ ان کو تین نور عطا فرماتا ہے. انہی نور والوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو نور ملیں گے. وہ کون ہے؟ الحمدللہ دیکھ لیجئے کن کی نمازوں کے بعد ذکر ہوتا ہے, کن کی نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے, کن کی نمازوں کے بعد آج لوگ کہتے ہیں ارے تم نے کیا کر دیا, تم نے کیا کر دیا, نمازی نماز بھول جاتے ہیں, تم شور مچاتے. ارے میرے بھائی کیا یہ کلمہ شور ہو گیا؟ یہ تو میرے آقا نے گلیوں بازاروں میں بلند آواز سے کہا. یہ تو وہ ہے جس کو فرشتے بھی بلند آواز سے کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ. یہ تو وہ کلمہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. اگر یعنی ایک تو میرے آقا کی حدیث تھی, ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کی باری تعالیٰ مجھے اپنی کائنات میں سب سے قیمتی چیز بتا, تو اللہ جل مجدو کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھ لا الہ الا اللہ. پھر عرض کی باری تعالیٰ کوئی افضل ترین چیز بتا, پڑھ لا الہ الا اللہ. پھر عرض کی باری تعالیٰ جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ بتا, پڑھ لا الہ الا اللہ. پھر عرض کی باری تعالیٰ کوئی سب سے عظیم چیز بتا, اور اللہ جل مجدو کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو سمجھا نہیں, اگر میرے مخلوق کے 14 طبق ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ پلڑا جو ہے یہ بھاری نکلے گا, یہ کائنات میں سب سے زیادہ بھاری ہے. تو جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے نمازوں کے بعد, جو درود و سلام پڑھتا ہے, ان کو اللہ جنت میں اور امن حشر میں نور عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اور جس دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, یس آ نورہم, کہ ان کا نور دوڑے گا, بین ایدیہم ان کے سامنے, بے ایمانے ہیں اور ان کے دائیں طرف, بشراکم الیوما, اس دن بشارت دی جائے گی ان کو, جناتن جنتوں کی, تجری من تحت الانہار, اور تجری من تحت الانہار فرمایا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ اللہ جل مجدل کریم ان کا نور ان کو بشارتیں دے رہا ہے, ان کا نور جو ہے ان کو بتا رہا ہے کہ تمہیں جنت مبارک ہو. اللہ جل مجدل کریم تمہیں جنت عطا فرماتا ہے جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے. ذالک ہو والفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو یہ نور مل گیا, جس کو یہ جنتیں مل گئی, یہ بہت بڑی کامیابی. اللہ اکبر. ہما یوم یقول المنافقون, اس دن نور کے منکر کہیں گے, اس دن منافق کہیں گے, اس دن عظمت رسول کے منکر کہیں گے, اس دن مومنوں سے بغض رکھنے والے کہیں گے, بل منافقات اور منافق عورتیں کہیں گی, للذین آمنوا, ایمان والوں سے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت کے دن کیا کہیں گی, للذین آمنوا, ایمان والوں کو اٹھ ضرور آ, ہماری طرف بھی دیکھو, ہمیں بھی, ہم پر نظر کرم فرماؤ, ایک نگاہ ہم پر بھی دیکھو, نقطہ دس میں نور کم, ہم تمہارے نور سے کچھ ایک حصہ ہم بھی لے لیں. دنیا میں نور کے منکر جو ہے وہ قیامت کے روز نوریوں سے کہیں گے ایک کرم, ہم کچھ حصہ عطا فرمت کی اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں, ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں, ہمیں بھی تو کچھ نور عطا فرما دو. جو کہا جائے گا ذرا آکم, ذرا پیچھے ہٹو, ذرا پیچھے لوٹو, ذرا پیچھے دیکھو, فائتہ نشو نورا, تو ڈھونڈو وہاں نور, وہ تمہیں دور ملے گا. ذرا دیکھو نا دنیا میں تم نور کے منکر تھے, تم صلاۃ السلام کے منکر تھے, تم کلمے کے منکر تھے, تم تو نور کا نام ہی نہیں لیتے تھے, تو ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو, وہ پیچھے مڑیں گے, وہ پیچھے ہٹیں گے. فدربا بینہم بسورن, اللہ جل مجدل کریم ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا, بسور اللہ, ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا, لہو بابن, اس کا ایک دروازہ ہوگا, باطنہ فیہ رحمت, اس کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہوگی, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور بار عذاب ہی عذاب ہوگا. اللہ کے ذکر کرنے والے مومن جو ہیں نور میں الحمدللہ گوتے کھاتے ہوئے نور میں تیرتے ہوئے جائیں گے, اور منافق جو نور کے منکر ہیں, جو نہ نبی کے نور کو مانے, نہ فرشتوں کے نور کو مانے, نہ قرآن کے نور کو مانے, نہ ایمان کے نور کو مانے, ان کو نور کہاں سے ملے گا؟ وہ کہیں گے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو, یہاں ہوتے ہیں نا بے ایمان بھی, ایمان والوں کے رشتہ دار بے ایمان بھی دوست بن جاتے ہیں, ہمارے کئی لوگ جو ہیں بے ایمانوں کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے ہیں, تو وہ دنیا میں جو دوست تھے جو دنیا میں جانتے تھے ایک دوسرے کو وہ ان کو آوازیں دیں گے ینادونہم اور وہ ان کو آوازیں دیں گے کیا کہیں گے کہیں گے علمت ماکم کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے تم ہمارے دوست تھے تم ہمارے ہمسائے تھے ہم ایک ہی جگہ رہتے تھے قالوا بلا مومن کہیں گے ہاں ہاں رہتے تو تھے ولکنکم تو تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال لیا تھا تم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے تم تو بے ایمانی کرتے تھے ساری ساری رات ٹی وی وی سی آر دیکھتے تھے بے حیائی دیکھتے تھے گانے بجانے سنتے تھے اب تم ہمارے ساتھ تو رہتے تھے لیکن تم نے اپنے فتنے میں ڈال دیا اور مسلمانوں کی برائی کرتے رہتے مسلمانوں پر الزام لگاتے رہتے ورتب تم اور شک کرتے رہتے وغرت کم الامانی اور تمہاری اور جھوٹی تما نے تمہاری جھوٹی لالچ نے اور جھوٹی اور جو ہے یعنی خواہش نے تم کو گمراہ کر دیا تم بڑی لمبی خواہشیں لگاتے تھے ہم دنیا میں یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم کوٹھیاں بنائیں گے ہم بنگلے بنائیں گے فرمایا آج دیکھ لو تم اتنی دیر تک مختلف قسم کی فریب کاریوں میں جھوٹی تما لالچ میں لگے رہے حتی جاء امر اللہ حتی کہ اللہ کا حکم آ گیا وغرکم باللہ الغرور اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا شیطان نے تمہیں مغرور کر دیا تھا تم رب کے سامنے جھکتے نہیں تھے تم نبی کریم کے سامنے جھکتے نہیں تھے تم اپنے آپ میں متکبر تھے تم دنیاوی جاہ و جلال دنیاوی عزت و مال دنیاوی جوان دنیاوی حسن و جوانی پہ ناز کیا کرتے تھے شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا تھا فل یوم لا یوخذ منکم فدیۃ آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا یہاں کوئی رشوت نہیں چلتی یہ میدان آخرت ہے یہاں نیکیاں کام آئیں گی آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا ولا من الذین کافروا نہ کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ منافق سے نہ کافروں سے یہ وہ منافق وہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن اللہ جل مجد الکریم کو صحیح طریقے سے نہ ماننا اس کے دین میں شک کرتے رہے محبوب کریم کی ذات میں شک کرتے رہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے کاری کر رہے فرمایا آج منافقوں نہ تم سے کوئی قیامت کے دن فدیہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے ما باکم النار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جہنم ہے ہی یا مولاکم وہی تمہارا رفیق ہے وہی تمہاری دوست ہے وہی تمہارا مولا ہے بے سل مسیح اور کیا ہی برا انجام ہے تمہارا کیا ہی منافقوں یعنی للذین آؤ کو وقت نہ آیا مومنوں کیا نہیں آیا لیکن اللہ ہے ان کے دل ڈر جائیں ان کا دل جھک جائیں کلام سن کے ہی آتی تمہیں کیا رب تمہیں نہیں آتی کیا رب کریم کا کلام سن کے کیا رب کریم کا ذکر سن کے تمہارے دل پسیجتے نہیں ہے وما نزل من الحق اور وہ شخص جو اس نے حق کے ساتھ اتارا ولا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل اے مسلمانوں خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہوا جن کو تم سے پہلے یہودوں نے سرک جانا انہوں نے پشت ڈال دیا قرآن کو پسند نے اللہ کے دنوں کی اللہ کے دنوں کی بھی اکبر ذرا غور و فکر کیجئے کیا آچل نکلے جن راستوں پہ یہود و نصارہ چلے تھے کیا ہم نے قرآن کریم کو طریقے سے تو نہیں جٹھلا دا جیسے انہوں نے تورات اور انجیل کو جٹھلایا تھا کیا جیسے انہوں نے ہفتہ اتوار کے دن کی بدلی کی ہم نے یوم جمعہ کی بدلی تو نہیں کہیں شروع کر دی ذرا غور و فکر کیجئے رب کہتا ہے یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح آپ نے کہیں قرآن سے پیچھے رہا جانا اور لوگوں خبردار ان کی طرح فتال علیہم الاحمد تم پر مدت پھر ان پر مدت دراز ہو گئی فقست قلوبهم اور ان کے دل سخت ہو گئے. مومنوں کہیں تمہارا بھی ایسا حال نہ ہو جائے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں. تم قرآن سن کے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے, تم ظلم سے باز نہ ہو, قرآن سن کے تم میں روحانیت پیدا نہ ہو. آج کیا وہی دن تو نہیں اللہ ماشاء اللہ, گانا سن کے تو آدمی کو سرور آتا ہے, قرآن سن کے آدمی کو سرور نہیں آتا. قرآن سے آدمی بھاگتا ہے, قرآن سننا نہیں چاہتا, قرآن پڑھنا نہیں چاہتا, ایسی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتا جہاں قرآن پڑھا جا رہا اور جہاں گالی گلوچ ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے, جہاں گند آدمی کا بڑھاتا کہیں تم ایسا نہ ہو جائے قرآن تمہیں دینے لگے گے تمہارے سر کہیں تمہارے وقت سیدھا سکون سے تو کہیں دین اسلام کی اکیلا توڑنا. علم جان لو, تمہیں علم ہونا چاہیے ان اللہ یحیی الارض بعد موتھا, کہ اللہ زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. مومنوں مسلمانوں تمہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. قد بینا لکم الآیات, تمہارے لیے کھول کھول کا نشانیاں بیان کر دی, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کرو. مسلمانوں کچھ غور و فکر کرو, قرآن پڑھو, قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کی سنو, قرآن سے باتیں کرو, چھوڑو بے حیائی کو, چھوڑو غفلت کو, اب یہ غفلت کے پردے اتار دو, اب قرآن کے ساتھ چلو. قرآن تمہیں کھول کھول کے ہر چیز جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہیں, تاکہ تم عقل کرو. ان المصدقین, بے شک صدقہ دینے والے, والمصدقات اور صدقہ دینے والی عورتیں, وہ اقرض اللہ قرضا حسنا, اور اللہ جل مجدل کریم کی بارگاہ میں قرض حسنا ادا کرنے والے, یضاعف لهم ولهم اجر کریم, اللہ ان کو وہ اجر دونا عطا فرمائے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہے. بڑی بات ہوتی ہے جب کی راہ میں خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرد خرچ کرے یا عورت خرچ کرے, جو اللہ کو قرض حسنا دے, اللہ اس کو دگنا کر دیتا ہے اور ان سب کے لیے اجر کریم ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, باللہ ورسلہ, اللہ اور اس کے رسولوں پر, اولئک ہم الصدیقون, وہی لوگ ہیں سچے کامل, وہی کامل سچے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا, اللہ کے رسولوں کو مانا. والذین آمنوا باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر, وہ سچے لوگ ہیں. والشہداء, اور وہ اوروں پر عند ربہم, اپنے رب کے پاس اوروں پر گواہ بنیں گے, وہ لوگوں کی گواہی دیں گے. لہم اجرہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے. ونورہم, اور ان کا نور ہے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. وکذبوا, اور جنہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب الجحیم, وہ جہنمی لوگ ہیں. رب کی آیتوں کو جھٹلانے والے جہنم میں جائیں گے, رب کی آیتوں کو ماننے والوں کو اجر بھی ملے گا, نور بھی ملے گا, قبر میں بھی نور, حشر میں بھی نور, پھر صراط پہ بھی نور, اور جنتوں میں بھی نور ملے گا. فرمایا, اے لامو, اے لوگو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیاوی زندگی کھیل تمہارا, دیکھیے ایک کھیل ہو رہا ہے. آپ چار دن, پانچ دن, مہینہ تک بیٹھتے ہیں, بعد میں کیا ہوتا ہے, کھیل ختم ہو گیا. فلاں جیت گیا کیا, فلاں ہار گیا, ارے بھائی تو نے اتنے دن ضائع کیے, تجھے کیا ملا. یہ ایسے ہی ہے, جب تک کھیل ہوتا ہے پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے, لوگ نعرے مار رہے ہوتے ہیں, لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. میچ ختم ہوا دو گھنٹے کے بعد, وہاں سوائے کوڑا کرکٹ کے, وہاں سوائے بکھری ہوئی چیزوں کے, اور وہاں سوائے چند ان کاغذ کے پرزوں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہی دنیا ہے, بڑی حسین ہے, بڑی جمیل ہے, بڑا شور و غوغا ہے, بڑی رونقیں ہیں, لیکن جب آنکھیں بند ہوئی تو کچھ بھی نہ رہا. یہاں ہر طرف عجائب نظر آیا, یہاں یہ تو کھیل تماشے کی مانند ہے, جیسے کھیل ہو رہا ہے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے, یاد ہی نہیں آتا کہ دن کہاں سے کہاں چلا گیا. ایسے ہی فرمایا, یہ دنیا ہے, تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو تمہیں پتا چلے گا یہ دنیا کا کھیل بند ہو چکا, یہ دنیا کی چیز بند ہو چکی, اب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. لوئے لوئے پرلا کڑیے جو تد پانڈا پرنا, شام پئی دن شام محمد, تو کر جاندی نے ڈرنا. ابھی وقت ہے, ابھی جو ہے تمہارے پاس وقت ہے, ابھی سورج تلگی کا, ابھی جو ہے تمہارے پاس وقت ہے. فرمایا, جیسے ایک آدمی, ایک آدمی, ایک بچہ سارا سال کھیل تماشا دیکھتا رہے, کھیل کود کھیلتا رہے, سال کے بعد جب امتحان آئے گا یقیناً فیل ہو جائے گا. والدین کہیں گے تجھے کہا تھا کھیلا نہ کر، تجھے کہا تھا پڑھا کر، لیکن تو ہماری نہ ماننا. رب کہتا ہے یہ دنیا ساری کی ساری کھیل تماشا ہے. لوگوں ایک امتحان کا دن آنے والا ہے، ایک سوال جواب کا دن آنے والا ہے. اس کھیل تماشے میں، اس کھیل کود میں کہیں اپنے اس دن کو نہ بھول جانا. فرمایا یہ تو لعب ہے، لعب ہے، کھیل ہے، کود ہے، وزینت اور آزمائش ہے، آرائش ہے، زینت ہے دنیا کی. اچھے کپڑے پہن لو، اچھے گھر بنا لو، اچھی گاڑیاں لے لو، اچھی زندگی گزار لو، بس دنیا یہی ہے. وہ تفاخرن اور آپس میں بینکم، ایک دوسرے پر بھڑائی مارنا ہے، ایک دوسرے پر تکبر کرنا ہے. میرے ہمسائے کے گھر میں یہ ہے تو میرے گھر میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے، میرا ہمسائے کا گھر جو ہے وہ 4 بیڈ کا ہے تو میرا 8 بیڈ کا ہونا چاہیے، میرے ہمسائے کی گاڑی جو ہے وہ 2 لاکھ میری 10 لاکھ کی ہونی چاہیے. فرمایا تکبر ہے، غرور ہے، بس ایک دوسرے کے ساتھ. وہ تقاصر فی الاموال اور مال میں، اور بل اولاد اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی جانا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میری کوٹھیاں زیادہ ہو جائیں، میری کاریں زیادہ ہو جائیں، میری زمینیں زیادہ ہو جائیں، میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بچے افسر لگ جائیں. کیا ہے دنیا؟ یہی دنیا ہے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا یہی تو دنیا ہے. لوگوں یہ کھیل تماشا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ سارا کھیل تماشا ہے. ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے کا شوق ہے، مال میں، دولت میں، اولاد میں، نام میں، عزت میں، ہر شخص اب بھول گیا. فرمایا اللہ جل مجد کریم نے الحاکم التفکر حتا زرتم المقابر، اے لوگوں دنیاوی محتاط نے تمہیں اتنا غافل کر دیا کہ تم قبروں میں جا پہنچے. جب ملک الموت آتا ہے، جب حقیقت کی آنکھ کھلتی ہے، پھر آدمی کو پتا چلتا ہے. لیکن اب کیا، اب پچھتاوے کیا ہوگت، جب چڑیاں چپ گئی کھیت، اب کیا کرے، اب تو ملک الموت رہنے نہیں دیتا، اب تو ایک سانس بھی زیادہ نہیں لینے دیتا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے غور و فکر کرو اپنی دنیا پہ کہ تم جس دنیا میں رہ رہے ہو یہ کیا ہے، یہ صرف مال و دولت میں آگے بڑھنا، کھیل کود کرنا. فرمایا یہ یوں ہے، دنیا کی مثال یوں ہے کہ مثال غیث کہ جیسے ایک بارش ہوتی ہے، بارش برس رہی ہے. آج ابل فارا کہ لوگ کافر جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، نبات ہوئی اس کے سبزے کو، بارش ہوئی سبزہ ہوگا، گھاس ہوگا، بوٹیاں ہوگی، پھل ہوگے، پھول ہوگے، کافر ان کو پسند کرتے ہیں. سما یہی جو پھر سب کچھ سوکھ گیا، پھر سب کچھ ختم ہو گیا. فطر آہو مسفرا، فرمایا تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ تو زرد ہو چکا ہے. سما یقین ختانا، پھر وہ رندن اور کمال ہو گیا. ارے دنیا کیا ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے، پھر آدمی بڑھتا ہے، پھر آدمی ہے، یہ ہے جیسے بارش ہوئی، بوٹیاں ہو گئی، ہر طرح ہریالی ہو گئی، آدمی کی جوانی آ گئی. اب وہ جوانی پھر لڑکتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے. یہ میرے بھائی، یہ سدا جوانی نہیں رہنی، یہ سدا جو ہے یہ تیرے پاس حسن نہیں رہنا، یہ سدا مال و دولت نہیں رہنا. پوڑیاں میں دوست سدا پھلانے نہیں آمنا، ہسدیاں میں فلانے تینو پھول جامنا، یہ سدا بہارے نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن خزاں آتی ہے. یہ پھول گرد، یہ جو دوست کبھی جوا کھلاتے ہیں، کبھی ٹی وی دکھاتے ہیں، کبھی نشہ پلاتے ہیں، کبھی اس کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں، ہر دن کے بعد کوئی دوست تھا اس کی کنک بھول جاتے ہیں. تب جا کر جس کے ساتھ ہم ساری رات جو تھے وہ جانتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، ہم چوریاں ڈاکے مارتے تھے، آج اس کی قبر کہاں ہے، آج اس کا حال کہاں ہے؟ اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے دنیا کی مثال یوں ہی ہے، جیسے بارش ہوئی، پھل پھول اگ پڑے، بوٹیاں اگ پڑی، بارش رک گئی، دھوپ پڑی، چندن بارش نہ ہوئی، ہر چیز خشک ہو گئی. انسان کی بھی یہی مثال ہے، جوانی آئی، پھر جوانی کے بعد کیا ہے، ہاں پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ بھولتا جاتا ہے، پھر بچوں کی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا پھر وہ ایسے جیسے روندر ہو گیا. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں تو زبردست عذاب ہوگا، آخرت میں تو جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہے. وہ مغفرت من اللہ و رضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اس کی رضا ہے. عمل حیات دنیا، دنیاوی زندگی ہے کیا، دنیاوی زندگی کیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو دنیاوی زندگی کو الا متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا مال ہے، جیسے نقی زیور بنا کے رکھ دیا جاتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، ایک نقلی جو ہے زیور بنا ہوا ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے کیا ہے، اس خوبصورتی کے پیچھے کیا ہے؟ فرمایا رب کا راب ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، لوگوں دنیا کی زندگی پہ اتنا نہ بھیگ جاؤ، لوگوں دنیا کی زندگی پہ اتنے غافل نہ ہو جاؤ، آخر کار میں جانا ہے، آخر حشر میں جانا ہے، آخر رب کے حضور پیش ہونا ہے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب وہ بلا کر پوچھیں گے تمہیں، تو کیا جواب دو گے کہ کھاتے تیرا تھے، دہیائی کرتے تھے، زمین تیری استعمال کرتے تھے، کہا شیطان کا مانتے تھے، باری تعالیٰ رزق تیرا کھاتے تھے، حکم شیطان کا مانتے تھے؟ اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے لوگوں اس دنیا کو پہچانو، دنیا بھی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، جب یہ دنیا اپنا پردہ اٹھائے گی، جب یہ اپنے یعنی نقاب الٹے گی، پھر آدمی دیکھے گا او ہو میں کس دنیا کے پیچھے لگا تھا، لیکن اب کیا کرے، اب تو وہ دنیا جا رہی ہے، اب تو دنیا نے چھوڑ دیا ہے، اب آدمی رہنا بھی چاہے تو نہیں رہ سکتا، اب آدمی کہاں رہے، جس اولاد کے لیے، جس گھر کے لیے، جس بیوی بچوں کے لیے اس نے رشوتیں لی تھی، اس نے سود لیے تھے، اس نے چوریاں کی تھی، اس نے ڈاکے ڈالے تھے، آج وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، اس کو جلدی دفنانا چاہیے، جلدی گھر سے نکالنا چاہیے، اللہ اکبر، اوہ سبحان اللہ، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ جنہ نہیں تو پاک کمائے بس کتھیری تیرے کر دے، جن کے لیے تو گناہ کرتا تھا تو پاک کماتا تھا، آج کہاں ہیں وہ تیرے گھر والے، تو اپنے بیٹوں کے لیے رشوتیں لیتا تھا، جنہ نہیں تو پاک کمائے کتھیری تیرے کر دے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے تو کدو کدو کر دے، آج تو پڑا ہوا ہے اور تانگے چوڑی کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی جلدی جلدی جو ہے اس کو نکالو یہاں سے، تو فرمایا یہ دنیا کو سوچو، دنیا کو دیکھو، ومن حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے مال، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی نفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی نفرت کی طرف بھاگو، وجنتن اور جنت کی طرف بھاگو، ارضھا کارض السماء والارض، زمین جنت کی چڑائی کیسی ہے جیسے چڑائی ہے آسمان و زمین کی، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ کن کے لیے تیار کی گئی، اعدت یہ تیار کی گئی ہے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لائے باللہ ورسلہ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض، لوگوں دنیا میں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے، ولا فی انفسکم، اور جو تمہاری جانوں میں کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر وہ کہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھ دی گئی ہے، انسان کی ولادت سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس کو جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ پہنچنا ہے، اللہ جل مجد کریم نے لکھ دیا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یہ تو مشکل کام نہیں ہے، کیسے لکھ دیا، اس کو کیسے پتا، وہ عالم الغیب ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اس نے ہر چیز دیکھ لی ہے، تو فرمایا وہ تو تمہیں پہنچے گی، اس تم اس دنیا پہ کہیں جو ہے وہ یعنی گمراہ نہ ہو جانا، فرمایا اے اللہ پر بڑا آسان ہے، لکھا لا تاسو، کیوں؟ اس لیے کہ تم غم نہ کھاؤ، اللہ ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے نکل گیا، آج بیٹا فوت ہو گیا، آج بیٹی فوت ہو گئی، بہت ہو گئی، کارخانہ چلا گیا، آج ایک آنکھ چلی گئی، ایک کان چلا گیا، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ اتنے غم نہ کیا کرو، بلا تفرح بما آتاکم، آج جناب کمیٹی نکل آئی، آج تو میرا انعام نکل آیا، آج مجھے ملازمت مل گئی، آج مجھے خوبصورت آیا، آج اتنی دولت میسر آ گئی، اس پر اتنے شنا ہوا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ جل مجد الکریم کا شکر ادا کیا کرو، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ جل مجد الکریم کسی اتراتے ہوئے شیخی بکارنے والے اور بھڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ متکبر کو کبھی پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے تکبر میری رضا ہے, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس سے اس کی عزت چھین لوں گا. متکبر کو اللہ جل مجد کریم کبھی معاف نہیں کرتا. متکبر کو زمین پکارتی ہے آ کر کے چلنے والے, آج نج پکڑ کے چل رہا ہے کل تو مجھے میں آئے گا, میں پھر تجھ سے پوچھوں گی کہ کس طریقے سے اکڑ کے تو مجھ پر چلا کرتا تھا. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی متکبر کو شیخی بگاڑنے والے کو, پہلے ان کی عادت ہوتی ہے نا بات بات پہ شیخی بگاڑتے ہیں, میں یہ کر دیکھتا ہوں, میرے پاس روٹیاں ہیں, میرے پاس اتنی کاریں ہیں, میرے پاس اتنا علم ہے, میرا جو لگتے ہیں بس شیخیاں بگاڑنے اور جنابی اپنے منہ میاں میٹھو بننے. تو اللہ پسند نہیں ہے, ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا, پسند نہیں کرتا. اللہ جل مجد و کریم ارشاد ہے اللہ دینا یب خلینا, اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کرتے, جو بخل کرتے ہیں, بھیا مرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں, نہ نہ خرچ نہ کہیں کر دینا, اور اتنی مصیبتوں سے تو نے کمایا ہے, لوگ بڑے اپنتے ہیں, لو جی ساری عمر بھی کی, اب اللہ کی راہ پہ سب کچھ دے دیں. میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ میں ساری دن رات میں جاگتا رہا, میں محنتیں کرتا رہا اور آج میں اللہ کیا میں دے دوں. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ خود تو بخیل ہے, لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. ومن یتولى اور جو منہ پھیرے, فإن الله هو الغنی الحمید, تو اللہ تو غنی ہے, سب خوبیوں سے رہا ہے. اللہ کا تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو تمہارے مہربانی, تم پر مہربانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے, تمہیں سواد دینے کے لیے کہہ رہا ہے, تمہاری دولت کو بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے, مگر نہ وہ تو غنی ہے, وہ سب خوبیوں سے رہا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, اور تحقیق ہم نے رسولوں کو واضح طور پہ نشانیاں اور دلیلیں دے کر بھیجا, وہ انزل نماحم الفتابہ, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی, ول میزانہ اور عدل کی ترازو اتاری, لے یقوم الناس ناس بالقسط, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. اللہ جل مجد کریم نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی انصاف کا ترازو بھی دیا, کتابیں بھی دی, تاکہ لوگ جو ہیں لے یقوم الناس بالقسط, لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید, اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ ہے, نقصان ہے, وہ منافع للناس, اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور تاکہ وہ جان لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی, وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی, بالغیب دن دیکھے. اللہ جل مجد کریم کہتا دن دیکھے میرے دین کی خدمت کون کرتا ہے, اور جو ہے وہ میرے رسولوں کی خدمت کون کرتا ہے, میرے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے, میں یہ آزمانا چاہتا ہوں. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ جل مجد کریم قوی ہے اور عزت والا ہے, غالب ہے سب پر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, اور تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو, وَإِبْرَاهِيمَ اور حضرت ابراہیم کو, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ, اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی اور کتاب رکھی, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو راہ راست پر آئے, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور زیادہ تو فسق و فجور میں چلے گئے, زیادہ تو بے حیائی میں چلے گئے, زیادہ تو گمراہی میں چلے گئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ, پھر ہم نے ان کے پیچھے پے در پے ان کی راہ پر برسلنا رسول بھیجے, وَقَفَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا, وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے اس کو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انجیل عطا فرمائی, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً, اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں ہم نے نرمی رکھ دی, رحمت رکھ دی. معلوم ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ کا سچا ماننے والا ہے وہ بڑا نرم دل ہوگا. یہ جو آج ظالم مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں, یہ جو آج ظالم لاکھوں لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ عیسائی نہیں ہو سکتے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. ان ظالموں نے دین بدل دیا, ان ظالموں نے کتابیں بدل دی, وگرنہ حضرت عیسیٰ خود بڑے نرم دل, اور فرمایا تیرے جو ماننے والے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں بھی رحمت رکھی. ورحبانیت ابتداؤها ما كتبناها عليهم، اور راہ بڑھنا انہوں نے اپنی طرف سے نکال لیا، ہم نے نہیں کہا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، لیکن انہوں نے کیوں نکالا یہ راہ، وہ کیوں بنے، دنیا کو کیوں چھوڑا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فما رعوها حتى رعايتها، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا. اب دیکھیے عیسائیوں نے اپنی طرف سے رہبانیت ایجاد کی، اللہ کہتا ہے میں نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار کیوں کی، رب کی رضا چاہتے ہوئے کی، لیکن پھر اس بار پورے نہ اتر سکے، اللہ کے حکم کے بغیر کام شروع کیا، لیکن کام اچھا شروع کیا، تو اللہ مذمت نہیں کر رہا، اللہ اس کی مذمت کر رہا ہے کہ پھر تم پورے کیوں نہیں اترے، تو نیک کام اگر کوئی شروع کرو تو اس کو پورا کرو، اگرچہ وہ پہلے کسی کا حکم نہیں ہے، تم نے شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرو. اللہ نے ان پر یہ پکڑنے کی کہ تم نے رہبانیت کیوں نکالی، اللہ نے یہ کہا کہ تم نے اگر نکالی تھی اچھی چیز تو اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، فرمایا تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. فآتین الذین آمنوا منہم، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، اجرہم، ان کا اجر ہے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے بتیرے جو ہیں وہ فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، برسولہی، اس کے رسول پر، یؤتیکم، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، کفلین، دو حصے، میں رحمت ہی، اپنی رحمت کے، جو محبوب کو مانتا ہے، اے لوگو میرے محبوب کو مانو، تمہیں دو حصے ایمان ثواب کے عطا فرمائے گا، رب دو حصے تمہیں رحمت کے عطا فرمائے گا، اللہکم نورن، اور تمہیں نور عطا فرمائے گا، تمشونا بہی، جو تم ان کے اس نور کے ساتھ چلو گے، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ یعلم، اس لیے کہ جانتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، اس لیے کہ جان جائیں اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ کسی شے پر قادر نہیں، من فضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل اللہ کے دستے قدرت میں ہے، یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ جل مجد الکریم بہت ہی بڑے فضل والا ہے، رحمت والا ہے، اس نے مسلمانوں کو یہ اپنا فضل عطا فرمایا، رحمت عطا فرمائی. اہل کتاب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم رب کے فضل پر، تم رب کی رحمت پر قادر نہیں ہو، جس کو تم چاہو اس کو دو، میں نے مسلمانوں کو عطا فرما دی، میں نے رحمت اور فضل اپنا محبوب مسلمانوں کو عطا فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ جل مجد و کریم کے فضل و کرم اور میرے آقا کی نظر رحمت سے آج ہمارا 27واں پارہ ختم ہوا، کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو 28واں پارہ سورہ مجادلہ سے درس قرآن جو ہے وہ شروع ہوگا. اللہ محبوب کے صدقے ہمیں یہ منزلیں اسی طریقے سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دن ہم اسی طریقے سے اس منزل مقصود تک پہنچیں اور رب کا قرآن جو ہے ہم وہ ختم پاک کریں. اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کسی طریقے سے ایک ایک منزل ہم پوری کرتے کرتے تیرے کلام پاک کا ہم ختم کریں. وما علیہ شاء اللہ اب ناشی ان شاء